که یه روز گفتی برات میمیرم، حالا امروز میبینم دوستم نداری. دلیل گریه هام بلای جونی. همه دنیا برام یه حسی مونده، حسی که قلب منو زده سوزونده. بیا بردار رو ببر خاطره هاتو، روی قلب من نذار تو جای پاتو. تنها جا گذاشتی زیر